وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة نبي اسحاق بن عبد الله ابن يزيد خرج ليستسقي بالناس وتو چې استسقاء کی په خلقو باران غختو فصلى ركعتين دو ركعت او كل ثم استسقى عبد الله نطلب د بارانو کو قال فلقيت يوم ان زيد ابن ارقم رضي الله عنه ويزملاو شم پد غرد زيد ابن ارقم رضي الله عنه سر قال ليس بيني وبينه غير رجل نو پمن زما او پمن دا کی لاودي او شړين بل شوق او بيني وبينه رجل يدا شوي جما او دا پمن کی بس صرف او شړيو قال فقلت ما ارته كم غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمر غدا غانید الله حبیب کنی صحابی د خپل لم مطابق وی قالت 19 نلس فقلت كم غزوت انت معه تو ورسل رسول غزا غانو کی موجود وی قال 17 غزوه ولس غزا غانو کی زمم قال فقلت فما اول غزوه غزا سو اول غزا چی غزا کنی قال ذات العسيري او العشيري وداوا ذات العسير او العشير ابو بخاري کی عشير او العسير راغله نو بعد وی چې دا غزا په جمادی الاولا سنه اولا کې وا دا دو غزاګانې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم اول کړی دي وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير النبي صاحب زيد بن ارقم سمع منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوه نلس غزا غاني کړي وحج بعد ما هاجر حجته او حج کړه پس داغر چې هجرت کړه او حج لم يحج غيرها اغینا بغیر بل حج نه نکړه حجۃ الوداع وبه قال حدثنا زهیر بن حرب قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زکریا قال اخبرنا ابو زبیر انه سمع جابر بن عبد الله رضی الله عنه ما يقول غزوت ما غزا کړو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ساره 19 غزوه نلس غزا غانی قال جابر لم اشهد بدرن و ایز بدر کی حاضر نو مونو حد کی منانی ویز منی کرم خلوالد فلما قتل عبداللہ کلچ شہید کرش عبداللہ یوم اوہدن پر از دود لما تخلف رسنون پاتشوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فی غزوت پیو غدا کی قط چرم و بیہی قرد دسنا ابو بکر بن امی شہبہ قرد دسنا زید بن حباب حاو بی قادسنا سید بن محمد الجرمی قادسنا ابو تمیلا قالا جمیعن حدسنا حسین بن واقدن عبداللہ بن بریدہ نبیه رضی اللہ عنہ قال غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا اکلوت 19 غزوتا نلس غزا گانی قاتل فی ثمان منہن جنگی دلو پاتو کد دین ویلم یقل ابو بکر منہن وقال في حديثي حدثني عبد الله بن بريده وبه قال حدثني احمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان كهمس عن ابن بريده عن ابيه رضي الله عنه انه غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده غزا کړ ود الله ده رسول صلى الله عليه وسلم سره 16 غزوه يوم شپارس غزاګاني وبه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل عن يزيد وابن ابي عبيد قال سمعت سلمة رضی الله عنه یقول غزوت غزا میکړه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سبع غزوات و غزاګانی وخرجت فی ما یبعث من البعوث او ته پاغه چې لګلې د لخرنا تیسا غزوات په نو غزاګانو کې مرت لنینا کلو پمونگ بانی و ابو بکر و مرت لنینا اسام ابن زید او کل را بانی اسام ابن زید بو و بیهی قادسنا قطبت قادسنا حاتم بیازر اسرات غیرانو کالا فی کلتے ہما پدوارو کیوینی سب غزوات و غزاگانی ذکر کنی باب غزوة ذات الرقاع باب د په بیان د غزا د غزوة الرقاع کی و به قال حدثنا ابو عامر عبد الله ابن براد الاشعري ومحمد بن الله الهمداني واللفظ لابي عامر قال حدثنا ابو سامان بريد انبی برد تھا نبی موسی رضی اللہ عنہ قال خرجنا اوتی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو غزا کې و نحنو سته نفرن او موږ جو شپک کسان په موږ کې بیننا بعیرن زموږ په منځ کې یو خوشپګو کسانو په سرو خرسېدو نعتقبوه موږ به نمبر په نمبر پاغي شریدو قال فنقبت اقدامنا زخمی شل قدمنا زمنگا پڑیرو گرزیدو اچاو دل او سودہ شل فنقبت قدم آیا زمام دوار قدمنا اچاو دل وسقطت ازفاری نکونا میں اغرزیدل فکننا نلفو على ارجلنا الخرقا مونگ با تڑلی پخپو بانی چکڑی دا کپنی چلی ملی نو دا دغی چلو دا وجن فسمیت غزوة تا ذات الرقا رقا و ایک چکڑو تا دی وجن دی غزا تا و ای غزو ذات الرقا یو وجد نم داوا لما کننا نو عصبو داغی وجن جنب پتائی تڑلی على ارجلنا فخفو من الخرق د ټوکړو د جامونا قال ابو بردا رضی الله عنه دې یو نوم وجوا ابا دې نور ویلي دا پکې صح د اقوال دې ځکه صحابي موجود او پخپلې ذکر وکړه اپا دې کې نور اقوالم دي با دې وې دې ذات الرقا ځکه وې چې جنډې کې مختلف نخې وي د مختلف رنگونو ټوکلو نه جنده د مسلمانانو جوړاوا فجهاد کې به نبی کریم علیه السلام جنده استعمالولا اداغه سه یو خاص رنگ نو بلکې مختلف جهادونو کې مختلفي رنگونه وو اسو کوئی دازمه کزنه تور ازن سپیناوا د دیو جن ورته غزوه ذات الرقا وای فحدث ابو موسی رضی الله عنه بهذا الحديث اذا حدیث ذکر کو ثم کر هذاك بهذا خبر بدو غنلا قال راوی کانو کر هذا بدو غنلا یکون شئن تا شی ویو شهدا عمل دناف شا او خلق له خیلو دبان دور سختی تیری اخل کو لیوی پدی خفش وجر اخل کو لمنه ویله چې زموږ د دې سختو ناړو خبر نه وي قال ابو سمو اسام ابو سام وزادنی غیر بریدن والله یجزی به الله وبدل ور کای پدی باب کراهت الاستعانه فی الغزو مکروه د مدد غختل په غزا کې په کافر الا له حاجت مگر د وجد او حاجت نا او کونیه یاد وجد کی دود دی کافر نا حسن الرائے چد د رائے خیستوی په مسلمانانو کی اے مسلمان خونه دے مسلمانانو بارا کې رائے خسته دا غدای په بد نه غنی د کافنو او کافرو په نسبت دای ته نږدې دي. کافر نه مدد غوښتل څنګه دین اول احادیث واوري. وبی قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ها قال وحدثني ابو طاهر واللفظ له قال حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن انس بن الفضيل بن ابي عبد الله عن عبد الله بن نيار الاسلمي عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنها قالت شدي فرمائي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر الله حبيب تلو په طرف د بدر فلما كان بحره الوبر کلچو په حره الوبر کی دایو زید د مدینه منوره نسلور ملا بحره الوبر کیو ادرکه رجل راگیر کدوی د یو شنی قد کان یذکر منه جراءت چې داغه نه بجرات او بہادری ذکر کولې شو او نجدت او قوت او شجاعت ففرحان خوشاله شول اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هینا راو چې داغه تکړه او بہادر وکتو فلما ادرکه کلیچ راگیر کدا اللہ حبیب نو دوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجیت از راغلیم لیت تبیا کا چیزم ستا تابداریو کم تاسو جہاد تزی و او سویب ما کا او ما تم دغنیمت نا او رسول شتاسو سراب دبستاسو مرگرم شم او تاو سریو دیب جہادو کم او غنیمت کی بمی برخم شیب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تؤمن بالله ایمان ساتي په الله او رسولي پر رسول الله قال لاغونا قال فرجي واپس لاړ شا فلن استعين بمشرک زهرگز طلب د مدد نکوم په مشرک باندې اې د مشرکانو نه مدد نغواړم. قالت قالت بی بی فرمائی ثم مدوا دے لاړو حتا اذا کننا بالشجرتی چی مگدا غونی سرو ادرکا هر رجلو راگیر کدرے و سری فقال لہو کما قالا نویوی اغتاغ چی دویلو پاول دلکی فقال لہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ری سلام ور تبیا ویلو کما قالا اول مرت پاول دلچی ویلو چی اسلام در کی نشتا نو مونږ د مشرک نه مدد نه غواړو. قال فرجع وی واپس شا فلن استعين بمشرک هرگز مدد نه غواړم په مشرک. قال ثم رجع بیا واپس فادرکه بالبيدا راگیری کو د الله حبیب لره په بيدا مقام کې فقال له كما قال هو ولمدتن ايته فرمایلی وا چې مخ کې ویلو تؤمن بالله ورسوله ایمان ساتی پا اللہ و رسول دا اللہ قال نعم آوی آو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فن تولق نوی بیازا رادا مونگ سر چی ایمان راڑے باز علماء پا دی حدیث دلیل نیولے فلنستعین بمشرکن چه مطلقاً پا جهاد کی دا مشرکانو نبسڑے مدد نغواڑی. عبادی علماء کرامو جواز ذکر کرے دے خو شرط پا کدا دے چه دا دا چانا مدد غواڑی دا دا بخر آئی دا مسلمانانو بارک او کدنه سامن نشته نو بیا جایز ندی. کوم علماء چې جایز ویلي هغه په یو حدیث دلیل نیولې چې امام ابو داود رحم الله په مراسیلو کې ذکر کړی دی امام زهری نه وای نبی رسول الله مدد غوښته او پس خلکو د يهودو نه په خیبر کې او ایتې سی صاحب رحم ور کړی وا او نبی رسول الله د صفان ابن امیه نه مدد غوښته د اصله فقهاب لیکلی دی چې باک نشته چې مسلمانان د اهل شرک نه مدد غواړي د نور اهل شرک مقابله کې خو اله چې د اسلام کار غالب وي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهود د قینوکان د بنو قریظه مقابله کې مدد غوښته او صفوان د نبی رسول الله سره روته او حنین او طائف د کی جنگ کې شاملو او د پدغه وخت کې مشرکو او دام دچې د الله حبیب و ان الله تعالی لیؤید هذا الدین بیشک الله مضبوطی او مدد کوي د دې دین پدا سے قومونو لا خلاق لهم فی الاخره چدای خیرت کی صبر خبنوی دا حدیث تبرانی ذکر کړي خدا سندن ضعیف ده خدای د پارس شاهد شتا پسئی کې لکا نبی رسول الله فرمایلو خیبر کې ان الله لیوید الذین بالرجل الفاجر امام بخاری په جهاد کې او مغازیو کې دا حدیث ذکر کړي وګوره د مجموعه او روایتو نه دا معلومیږي چې د مشرکانو نه مدد غوښتل دا موکول دی مصلحت د اسلام او مسلمانانو ته کده کافرو نه په فساد په امن وي او د دوی نه مدد غوښتو کې څه خیر وي نو باک نشتا او چې مسلمانانو کار غالب وي ادا کافر ولا تابع وي خو کنا کفار غلبه دا او سبب د خپل ملک نه شړلم نشي نو د دې اجازه اچھا نه دی ورکړي چې کافر په دوبر زور کې دي چې کمزوري مسلمان ته مدد او غبه کور نه او د ملک نه شړلم نشي نو د دغه اجازت هیڅ چاب نه دی ورکړي کتاب الامارت دا کتاب دے په بیان د امارت کې دې کې کسرد حمزه دا سوق فتح هم وای خدا ول خبر ډېر غوړه دا و به قا باب الناس تبع لقريش باب دې په بیان د دې کې چې خلق تابع دي د قريشو والخلافه في قريش او خلافت والخلافه في قريش او خلافت په قريشو کې وي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن خان بن وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية ها وبه قال حدثنا زهير بن عمرو وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عينة كلاهما نبي الزناد عن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير یبلغ به النبی صلی الله علیه وسلم لا خبر رسی نبی علیہ السلام تا وقال عمرو روایت ان الناس تبع لقریش خلق تابی دی دی قریش فی هذا الشان پدیشان د خلافت کی مسلمهم لمسلمهم مسلمانان د دوی د پاره د مسلمانان د دوی او کافر د دوی د پاره د کافر د دوی دی حدیث معنی باز اهل علم دلیل نیولې چې د امام المسلمین چې د مسلمانانو کوم بادشاه او خلیفہ وي نو دا به شرط وي چې دا به د قریشو نه وي. بعد په اجماع ذکر کړي لکه امام نووي رحمه الله خو بعد علماء لیکلي چې په اجماع کې په دې مسله کې نظر ده. بازی دلائل و ندا خبر ثابتی گی چه داتی ندی اجماع ندا درستا لقد عمر رضی اللہ عنہونا مسند احمد کی پسی سند راغری وی کزر آگیر کم خپل نیٹی عمر رضی اللہ عنہ بوی او ابو عبید جوان دیوی نزب دی خلیفہ کو او دی کی دام دی کچر ابو عبید وفات وی نزب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ خلیفہ کو اس معاذ ابن جبل خوان سواری دے اد قریش سره اډو نسب نو ندین دا معلومیږي چې عمر رضی الله نو د خلافت د پاره قریشیت شرط کول نه هر چی حدیث د باب دے نو دا وای چې اولاد ده چې امام او خلیفہ دی قریشی وی دا معنا نه ده کني چې دا ورته شرط ده دا بازي علما او داسي فرمایلی دي بعد نور علما کرام هم داسي فرمایلی دي بهر حال په دې خبره کې د علماو اختلاف و چې دا شرط دی او کنا نو بعض علما وایي شرط دی قش قریشیت اباد وینا اولاد دې چې خلافت دی په قریشو کې وي او دا معنا نه دګنی چې د نورو ندی اړو خلیفہ نو جوړي او دا دګنی ولا شرط شي. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا ذكر قد حديث من حديث ذاته چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي دي الناسو چې خلق تبع لقریش تابیدی د قریش په دیشان د خلافت کې مسلمهم مسلمان د دې تابع د مسلمانانو د دوی او کافر د دوی تابع د کافر د دوی و به قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارسي وقال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش خلق تابع دي قريش په خير او شر کې خلق تابع دي قريش په خير او شر کې وبه قال حدثني اب احمد بن عبد الله ابن یونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زید نبیه قال قال عبد الله رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا یزال هذا الامر فی قریش همیشه ویدا کار د خلافت په قریش کې ما بقی من الناس اثنان ترسو چې باقی وی د خلکو نه دو کسان وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن حسين بن جابر بن سمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال وبه قال حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي واللفظ له قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الطحان عن حسين بن جابر بن سمر رضي الله عنه قال دخلت ما ابي وردن شوم سره د والد نه په نبی رسول سلام فسمعت نماته اريد دي چې فرمایلي ان هذا الامر بشك دا کار د خلافت لا ينقضي ختمي نه حتى يبزي فيم تر دي چې تیر بشي پدوي کې اسنا شر خليفه تندلس خلفا قال ثم تكلم به خبر او کبي كلام خفين په خبري پټي سرا ما واو نره ده خلقو ده خبرو ده وجنا فقلتو ده بیما والد تاوی ما قالا سو فرمایل ده اللہ حبیب قالا کلهم من قریش وی فرمایل چی دا دول سوارا و دا طول خلفا بد قریش و نوی دا طول بد قریش و نوی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عمرو بن عمر عن جابر بن سمره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال امر الناس ماضيا هميشه وي کار دخل کتلن کے ما وليهم 12 رجل ترسو چې مشران د دوی وی دولس سړي ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يا خبر اكلو نبي السلام بكلمه په خبر خفيت علي په ما پټ شو فسال تو ابي ما والد ته پوښ کو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا الله حبيب سو قال كلهم من قريش ودا طول بد قريش نوي دا دول سوالا طول بد قریش نوی و ایدہ حدیث علماء د مشکل احادیث نشمیر کړي ذکر دی دول سو خلفاء مصداق سوق دی نو د دې په مصداق کې چې نه رسوک مراد دي د علما کرام او سخت اختلاف غن قوال علما ذکر کړي حافظ ابن حجر رحم الله دې ته غور ویلي ویدین مراد غدولس دی فمدید عزت د خلافت کی او د قوت د اسلام کی دکا بعضی طرق و صحیحو کی راغلی چی کلهم یجتمیو علیہ الناس دا دولس وارب داسی چی طول خلق بپرا جمعوی طول بتابیوی نو خلق گر پا ابو بکر رضی اللہ عنہ راجم او پا عمر رضی اللہ عنہ پا عثمان او بیا پا علی رضی اللہ عنہ بیا معاویہ رضی اللہ عنہ د حسن رضی الله عنه د صلح نه پس په خلق را جمع شول دا سرور خبر راتلا اسو کوئی دا به د قیامت نمخ کې دا دولس پوره کی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد